Elif, Lam, Mim. İnsanlar hiç imtihan edilmeden sadece iman ettik demeleriyle kendi hallerine bırakılıvereceklerini mi sandılar? Andolsun ki biz insanlardan öncekileri de imtihan ettik. Allah doğru söyleyenleri de muhakkak bilir. Yalancıları da muhakkak bilir. Yoksa kötülükleri yapanlar bizden kaçacaklarını ve kurtulacaklarını mı sandılar? Ne kötü hüküm veriyorlar. Kim Allah'a kavuşmayı umuyorsa, arpesiz ki bunun için Allah'ın tayin ettiği vakit mutlaka gelicidir. Çünkü O Semi, hakkıyla işitendir. Alim, her şeyi bilendir. Ve kim cihat ederse artık ancak kendisi için cihat etmiş olur. Şüphesiz ki Allah, alemlerden elbette müstahni, hiçbir şeye muhtaç olmayandır. İman edip salih ameller işleyenlere gelince, mutlaka onların kötülüklerini örteceğiz ve mutlaka yapmakta olduklarının daha güzeliyle onları mükafatlandıracağız. İnsana, anasına iyilik etmesini tavsiye ettik. Bununla beraber eğer o ikisi hakkında bir bilgin olmayan şeyi bana ortak koşman için seni zorlarlarsa, o takdirde o ikisine de itaat etme. Dönüşünüz ancak banadır. O zaman size yapmakta olduklarınızı haber vereceğim. İman edip salih amel işleyenleri ise mutlaka salih kimseler arasına katacağız. İnsanlardan öyle kimseler de vardır ki Allah'a iman ettik der. Fakat Allah uğrunda kendilerine bir eziyet edildiği zaman insanların verdiği sıkıntıyı Allah'ın azabı gibi tutar. Şanım hakkı için, eğer Rabbinden size bir yardım, bir zafer gelirse, onlar mutlaka, şüphesiz biz sizinle beraberdik diyeceklerdir. Halbuki Allah, alemlerin sinelerinde bulunanları en iyi bilen değil midir? Ah, elbette samimi olarak iman edenleri de bilir. Elbette münafıkları da bilir. İnkar edenler ise iman edenlere, bizim yolumuza uyun da sizin hatalarınızı yüklenelim. Günahınız bizim olsun derler. Halbuki onlar bunların hatalarından hiçbir şey yüklenecek kimseler değillerdir. Şüphesiz onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar mutlaka hem kendi yüklerini, günahlarını, hem kendi yükleriyle beraber bir takım başka yükleri, günahları yüklenecekler ve uydurmakta oldukları şeylerden kıyamet günü mutlaka sorguya çekileceklerdir. Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik de onların arasında 1000 seneden 50 yıl eksik kaldı. Sonunda onlar zalim kimseler oldukları halde tufan kerini yakalayıverdi. Fakat onu ve gemi halkını kurtardık. Ve onu, o gemiyi ve o tufanı alemlere bir ibret kıldık. İbrahim'i de peygamber olarak gönderdik. Hani kavmine şöyle demişti: Allah'a kulluk edin ve ondan sakının. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Siz ancak Allah'tan başka bir takım putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz. Şüphesiz ki Allah'tan başka tapmakta olduklarınız size bir rızık vermeye malik olamazlar. Öyle ise rızkı Allah'ın katından arayın ve ona kulluk edin. Hem ona şükredin, çünkü sonunda ancak ona döndürüleceksiniz. Eğer beni yalanlarsanız bilin ki doğrusu sizden önceki bir takım ümmetler de peygamberlerini yalanlamıştı. Peygambere düşen ise ancak apaçık tebliğdir. Peki görmediler mi Allah mahlukatı yaratmaya nasıl başlıyor? Sonra onu, o yaratmayı ahirette iade edecek. Şüphesiz ki bu Allah'a göre pek kolaydır. De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah yaratmaya nasıl başlamış bakın. Sonra Allah ahiret hayatını yaratacaktır. Muhakkak ki Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. O, dilediğine hak ettiği üzere azap eder, dilediğine merhamet eder ve sizler sonunda ancak ona döndürüleceksiniz. Hem siz ne yerde ne de gökte Allah'ı aciz bırakacak kimseler değilsiniz. Ve sizin için Allah'tan başka ne bir dost ne de bir yardımcı vardır. Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenler yok mu? İşte onlar benim rahmetimden ümidi kesmişlerdir. İşte onlar için pek elemli bir azap vardır. Kavminin İbrahim'e cevabı ise onu öldürün yahut onu yakın demelerinden başka bir şey olmadı. Bunun üzerine Allah onu ateşten kurtardı. Şüphesiz ki bunda iman edecek bir kavim için nice ibretler vardır. Ve İbrahim onlara dedi ki, siz ancak dünya hayatında aranızdaki muhabbete vesile olmasından dolayı Allah'tan başka bir takım putları ilah edindiniz. Sonra kıyamet günü bazılarınız bazınızı inkar edecek ve birbirinizi lanetleyeceksiniz. Varacağınız yer ise ateştir. O gün artık sizin için hiçbir yardımcı da yoktur. Bunun üzerine Lut ona İbrahim'e iman etti. İbrahim, doğrusu ben Rabbime hicret edeceğim. Muhakkak ki aziz, kudreti daima üstün gelen, hakim, her işi hikmetli olan ancak odur dedi. Ve biz ona İshak'ı ve torunu Yakub'u ihsan ettik. Hem peygamberliği ve kitabı onun neslinden gelenlere vermeyi mukadder kıldık. Ona dünyada da mükafatını verdik. Hiç şüphesiz ki o ahirette de salih kimselerdendir. Lut'u da peygamber olarak gönderdik de hani kavmine şöyle demişti. Gerçekten siz kendinizden önce alemlerden hiçbir kimsenin onamadığı çirkin işi yapıyorsunuz. Gerçekten siz hala erkeklere yaklaşacak, yol kesecek ve toplantılarınızda edepsizlik yapıp duracak mısınız? Buna rağmen kavminin cevabı, eğer iddiasında doğru kimselerden isen Allah'ın azabını bize getir demelerinden başka bir şey olmadı. Lut, Rabbim, bu fesatçılar topluluğuna karşı bana yardım et dedi. Nihayet elçilerimiz İbrahim'e oğlu olacağına dair müjde ile geldiklerinde dediler ki, doğrusu biz bu şehrin halkını helak edicileriz. Çünkü oranın halkı zalim kimseler oldular. İbrahim, ama orada Lut var dedi. Onlar, biz orada kimin bulunduğunu daha iyi bilenleriz. Onu ve ailesini mutlaka kurtaracağız. Ancak karısı hariç, o inkarı sebebiyle geride kalacak, helak edilecek olanlardandır dediler. Ve elçilerimiz Lut'a gelince, kavminin sapıklığını bildiğinden ve melekleri de tanımadığından, onlar için endişeye düştü. Ve onlardan dolayı göğsü daraldı. Bunun üzerine onlar, korkma ve üzülme. Doğrusu biz seni ve aileni kurtarıcı olanlarız. Ancak karın hariç, o geride kalacak olanlardandır dediler. Şüphesiz ki biz isyan etmekte olduklarından dolayı bu şehir halkının üzerine gökten dehşetli bir azap indirici kimseleriz. Andolsun ki biz akıl erdirecek bir kavim için oradan açık bir alamet harabe halindeki evlerini bırakmışızdır. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Böylece onlara, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, ahiret gününe ümit bağlayın ve yeryüzünde fesat çıkaran kimseler olarak bozgunculuk yapmayın dedi. Fakat onu yanadılar. Derken kendilerini o sarsıntı yakaladı da bulundukları yurtta dizleri üstüne çöküp kalan kimseler oldular. Ad ve Semud'u da helak ettik. Onların başına ne geldiği harap olmuş meskenlerinden size elbette belli olmaktadır. Şeytan onlara amellerini süslü gösterdi de onları yoldan çıkardı. Halbuki onlar esasen bakıp görebilecek akıl sahibi kimselerdi. Karun'u, Firavun'u ve Haman'ı da helak ettik. Andolsun ki Musa onlara apaçık deliller getirmişti de onlar yeryüzünde büyüklük taslamışlardı. Halbuki onlar azabımızın önüne geçecek kimseler değillerdi. Bunun üzerine biz de her birini günahı sebebiyle yakaladık. Artık onlardan kiminin üzerine taş yağdıran bir kasırga gönderdik. İçlerinden kimini de o korkunç ses yakaladı. Onlardan bazısını ise yere batırdık. İçlerinden bazısını da suda boğduk. Halbuki Allah onlara zulmediyor değildi. Fakat onlar bu isyanlarıyla kendilerine zulmediyorlardı. Allah'tan başka dostlar edinenlerin misali, kendine bir ev edinen ankebutun, örümceğin hali gibidir. Halbuki şüphesiz evlerin en çürüğü elbette örümceğin evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz ki Allah onların kendisinden başka nelere yalvarmakta olduklarını bilir. Çünkü O aziz, kudreti daima üstün gelendir. Hakim, her işi hikmetli olandır. İşte bu misalleri insanlar için getiriyoruz. Fakat alimlerden başkası onlara akıl erdiremez. Allah gökleri veri hak ile yerli yerinde yarattı. Şüphesiz ki bunda müminler için elbet bir delil vardır. Ey Resulüm! Kitaptan sana vahyedileni oku ve namazı hakkıyla eda et. Şüphe yok ki namaz çirkin işlerden ve kötülüklerden insanı alıkoyar. Namaz kılarak Allah'ı zikretmek ise elbette her şeyden en büyük olandır. Ve ah ne yaparsanız bilir. İçlerinden zulmedenler hariç ehli kitapla ancak o en güzel olan suretle mücadele edin ve deyin ki biz bize indirilene de size indirilene de iman ettik. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir ve biz ancak ona teslim olanlarız. Ey Resulüm, işte böylece sana önceki kitapları tasdik eden bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiğimiz kimseler ona iman ederler. Araplardan da ona iman eden kimseler vardır. Ve kafirlerden başkası bizim ayeti bilerek inkar etmez. Halbuki sen bundan önce ne bir kitap okumuş ne de sağ elinle onu yazmış değildin. Öyle olsaydı elbette batıla dalanlar şüpheye düşerdi. Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilen kimselerin sinelerinde bulunan apaçık ayetlerdir. Zalimlerden başkası ayetlerimizi bilerek inkar etmez. Ve ona Rabbinden bizim istediğimiz gibi mucizeler indirilmeli değil miydi dediler. De ki, mucizeler ancak Allah katındadır. Ben ise sadece onun azabından haber veren apaçık bir korkutucuyum. Şüphesiz bizim sana indirdiğimiz ve kendilerine okunup durmakta olan bu kitap onlara yetmedi mi? Şüphesiz bunda iman edecek bir kavim için gerçekten bir rahmet ve bir nasihat vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inanıp Allah'ı inkar edenler ise, işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Bir de senden azabı acele istiyorlar. Halbuki belirlenmiş bir müddet olmasaydı, o azap onlara mutlaka gelirdi. Ve şüphesiz ki o istedikleri azap kendilerine haberleri olmadan ansızın gelecektir. Senden azabı acele istiyorlar. Doğrusu cehennem kafirleri gerçekten kuşatıcıdır. O gün o azap onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından kaplayacak ve Allah onlara yapmakta olduğunuz şeyleri tadın diyecektir. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz ki benim arzım geniştir. Öyleyse ancak bana kulluk edin. Her nefis ölümü tadıcıdır. Sonra ancak bize döndürüleceksiniz. İman edip salih ameller işleyenler var ya, elbette onları altlarından ırmaklar akan cennetteki yüksek makamlara yerleştireceğiz. Orada ebedi olarak kalıcıdırlar. Böyle salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. Onlar sabredenler ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Yeryüzünde hareketli olan nice canlı da vardır ki rızkını taşıyamaz, kendisi temin edemez. Onlara da size de Allah rızık verir. Çünkü O Semi, rızık isteyen her canlıyı işitendir. Alim, her birinin ihtiyacını bilendir. Celalim hakkı için eğer onlara, o müşriklere, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren kimdir diye sorsan, mutlaka Allah derler. Öyleyse haktan nasıl çevriliyorlar? Allah kullarından dilediğine rızkı genişletir ve kime dilerse de ona daraltır. Şüphe yok ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Andolsun ki onlara gökten bir su indirip yeryüzünü ölümünden sonra onunla dirilten kimdir diye sorsan, mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu buna akıl erdirmezler. Halbuki bu dünya hayatı bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey değildir. Şüphesiz ahiret yurdu ise elbette asıl hayat odur. Keşke bilselerdi. Bununla beraber gemiye bindikleri zaman dinde ona karşı ihlaslı, samimi kimseler olarak Allah'a yalvarırlar. Fakat Allah onları karaya çıkararak kurtarınca bir de bakarsın ki onlar yine ona ortak koşuyorlar. Ta ki kendilerine verdiğimiz şeylere, nimetlere nankörlük etsinler ve zevke dalsınlar. Fakat onlar yaptıklarının akıbetini ileride bilecekler. Etraflarından insanlar kapılıp götürülürken, kimisi öldürülüp, kimisi esir edilirken, şüphesiz bizim Mekke'yi emniyet içinde dokunulmaz bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hala batıla inanıp Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Halbuki Allah'a bir yalanı iftira eden veya kendisine geldiğinde hakkı yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Cehennemde kafirlere bir yer mi yok? Bizim uğrumuzda cihad edenlere gelince, onları mutlaka yollarımıza eriştireceğiz. Şüphesiz ki Allah elbette iyilik edenlerle beraberdir.